Vejrudsigten denne anden pinsedag byder på en tør og solrig dag, men i løbet af dagen så kan der komme lidt skyer nordfra. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Ved vestkysten lidt køligere, kun omkring de 15 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Og med sådan en god vejrudsigt, så er det jo meget apropos fint, at det nu igen kan handle lidt om sommer. Ja, jeg har virkelig været heldig her med min temaudsendelse om sommer, fordi det jo bare har været sommer de sidste super fire dage. Så tak for det, Jacob. Højtidernes morgen hedder det også, det her program. Det er i hvert fald det, du skal lede efter, hvis du vil finde og genlytte vores program på hjemmesiden radio247.dk. Men altså helt uformelt og lige til handler det bare om alt det, vi alle sammen elsker og nogle gange i de lange vintermåneder har levet for, nemlig sommeren. Hvad er det bedste ved sommeren for dig? Det kan du også bidrage med. Send mig en sms på 42 600 247. De næste to timer giver jeg dig et udpluk af de bedste øjeblikke på 24/7, som gennem foråret 20 startede sommeren her på kanalen. I emnet eller i stemningen og alt derimellem. Og med mig har jeg også Rikke Forkammer, som er forstander på Grovrum Højskole. Hun byder også ind med sommeremner og forskellige ting. Og Andrew Bird, han kan det der med sommerstemning. For eksempel sådan her, som han fløjter. Det kan man da kun gøre om sommeren. Andrew Bird med nummeret Oh No. House of remains of what was thought, put and said. All the calcified arithmetists were doing the math, and it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, with all the homeless sociopaths. Calcium mines, you buried deep in your chest. So calcium mines, you buried deep in your chest. Ooh, you're deep in our mind. Ooh, calcium mines. Pass the atmosphere, squint your eyes and no one dies or goes to jail. Pass the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil. Get out of here, pass the atmosphere, squint your eyes and no one dies and goes to jail. Pass the silver bridge, oh the silver bridge, when nothing but a onesie and a veil. Oh no, oh no, oh no, oh no. Thank you. Ja, så kan man lige stå og falde helt i svimer og glemme at tænde sin mikrofon, men nu er den tændt. Du lytter til sommerudsendelse på, her på Radio 24-7, også kaldet Højtidernes Morgen. Og klokken den er nu blevet 8:10. Og vi skal til Aarhus, fordi her har festivalen Northside vokset sig til at være en attraktiv oplevelse for de festivalhungrende aarhusianere og folk fra resten af landet. Det foregår midt i juni, den 15. til den 17. helt præcis, i Ådalen i Aarhus. Og her kan man så opleve festival barberet for smattede telte, makrel i soveposen og muddersurfing. Jeg talte tidligere på måneden, da det endelige festivalprogram og en helt ny app til smartphone lå klar med John Fode, som er talsmand på Northside. Jeg spurgte ham, hvilket navn han selv var allergladest for kom. Jo, altså, vi har jo rigtig, rigtig mange fine navne på programmet, synes jeg, men et af de navne, som vi har kæmpet hårdest for, for at få til festivalen, det er dem, der hedder Mumford & Sons, et orkester, som jeg også personligt er rigtig, rigtig glad for. Og det er et band, som har været meget eftertragtet på, jeg vil skyde på, samtlige danske og også internationale festivaler. Og vi er meget, meget stolte over, at de så kommer til Danmark, hvor de kun har spillet en enkelt koncert tidligere. De spillede på Loppen omkring udgivelsen af deres debutplade. Men at vi har fået mulighed for at præsentere dem på Northside, det er vi usædvanligt glade for. Men hvis du lige skal prøve at beskrive jeres festival, altså nu har vi jo lige haft ret meget fokus på Spot, som er den her festival, hvor alle de sådan rimelige upcoming og lidt større bands skal blive spottet af pladeselskaber og lignende. Hvad er jeres profil? Altså det, man kan sige, den musikalske profil handler om at få store internationale topnavne til Aarhus. Hvis du kigger på vores festivalplakat, så er cirka 2/3 af dem, der er på plakaten, det er udenlandske navne, og så har vi omkring 1/3 danske navne. Der spænder jamen, helt fra hvad hedder det, de elektroniske navn som Turbo Vegan og Intensco Machine op til DRD, som vi offentliggjorde i dag. Så det kan man sige, det er den musikalske del af det. Udover det, jamen, så er vi jo en 3-dags festival uden camping. Så det vil sige, at vi er det, der kalder os en, vi kalder os en bynær festival, så vi er tæt koblet til Aarhus. Så på den måde er vi også lidt specielle. Og så har vi fokus på bæredygtighed, innovation og brugerinvolvering. Og når man kommer ud på pladsen, så vil man også kunne rende ind i en hel masse forskellige former for aktiviteter og installationer og kunst og underholdning og lignende. Og I har også lanceret en app til mobilen i dag. Hvad skal man bruge den til? Er det, hvis man ikke kan finde rundt i Aarhus? Eller? Nej, det er ikke det største fokus på appen. Altså, det er selvfølgelig at præsentere vores festival, og det sker jo selvfølgelig igennem et musikprogram, hvor du både kan se spilleplanen, og det er en af grundene til, at folk er rigtig, rigtig glade for, at appen er kommet ud i dag. Det er første dag, vi sådan kan fortælle, hvem der starter, hvem der slutter, hvem der spiller, hvornår. Så man kan allerede nu kigge på bands, og hvad man gerne vil se? Og ja, lige præcis. Og det vil sige, at nu er den endelige spilleplan klar. Det, der så er interessant, kan man sige, i den sammenhæng i forhold til andre festivaler, det er, at fordi vi kører med et setup, der hedder 2 scener, hvor der er stille på den ene scene, mens der er musik på den anden, så kan du faktisk se samtlige bands på vores festival, uden at skulle gå glip af noget. Så der er ikke den der, som man kender på andre festivaler, hvor man skal stå og sætte krydser og sige, hov, nu bliver jeg nødt til at gå glip af det her, fordi jeg skal se noget andet. Så det handler egentlig mere om, hvor tidligt man skal ud, og hvor sent man skal hjem for os, når det kommer til spilleplanen. Men ellers så appen har jo også bare beskrivelser af den musik, som kommer. Så er der beskrivelser af vores forskellige events derude. Der er et kort over pladsen, og en masse andre praktiske oplysninger, som folk rigtig gerne vil have. Og når vi så kommer lidt tættere på festivalen, så kommer vi til at relancere den med lidt nyt indhold og et par overraskelser. Og sidste år havde I 16.000 gæster. Hvordan går det med billetsalget i år? Jamen, det går rigtig fint. Altså, de 16.000 sidste år, det inkluderede også frivillige og lignende. Og vi ligger faktisk på et billettal, der ligger højere, end hvad vi havde sidste år. Så vi er rigtig godt tilfredse, og vi har også meldt ud i dag, at med den kapacitetsudvidelse, som vi lancerer til sommer, eller til juni, der er der faktisk plads til, at vi kan have 20.000 billetkøbere til juni. Hvad er så egentlig forskellen, altså ud over det hele åbenlyse, at ligge telt. Hvad er så forskellen på at tage til Roskilde Festival og så op til jeres festival? Der er jo rigtig, rigtig mange forskelle. Altså en af de ting, vi kunne se sidste år, det er, at omkring 30% af de gæster, som var på Northside sidste år, de skulle ikke på andre festivaler, og de havde heller ikke været på andre festivaler året inden. Så vi har ligesom vækket en slumrende kæmpe der i form af et publikum, som simpelthen tror, vi var blevet træt af netop at ligge i telt og at skulle bruge så mange dage på en ellers rigtig, rigtig fin musikbegivenhed som Roskilde. Vores er 3 dage, der handler om musik og ikke andet, stort set. Og det er der rigtig mange, der har reageret positivt på, at man kan sove i sin egen ting og komme veludhvilet ud, og så nyde en hel masse fantastiske bands i løbet af dagen, og så vende enten, tilbage til sengen, eller man kan tage ind til Aarhus Midtby, hvor der vil ske en hel masse ting i løbet af den weekend. Og sådan lød det altså fra John Fode, som er talsmand for Northside Festivalen, som man altså kan deltage i den 15. til den 17. juni i Ådalen i Aarhus. Og han var jo svært begejstret for bandet Mumford & Sons, som jeg personligt ikke kendte, og det er der muligvis andre, der ikke gjorde eller gør. Men det kan man komme til, fordi her kommer nummeret Little Iron Man med Mumford & Sons. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Ja, Mumford & Sons hedder de, og dem kan man høre til Northside Festival, som man altså kan deltage i den 15. til den 17. juni i Ådalen i Aarhus. Og en anden festival, det er den, der lige er foregået op på Krogerup Højskole. Rikke Forkommer, du er forstander deroppe, og hvad er det for en størrelse, den festival lige holder? Vi holder faktisk 2 festivaler om året, og den, der lige er blevet afholdt, hedder Maybeats. Og altså sidste weekend i maj, hvor vi åbner dørene for en hel masse upcoming bands, og også nogle af dem etableret, og så åbner vi den for en hel masse unge mennesker. Så vi var omkring 500 samlet eller sådan noget her i weekenden. Hvad har I hørt deroppe? Hvad for noget musik vil de unge høre? Vi har hørt mange, mange forskellige slags genre. Noget mere stille og roligt, folkeagtigt, og så noget med total gang i det. Jeg har ikke lige navnene lige her. Nogle af dem er ret nye, men det var i hvert fald en helt fantastisk weekend, vi har haft, med en hel masse forskellige artede bands og en masse glade unge mennesker. Er det så gamle elever, der også dukker op, eller hvem er de ekstra, I åbner dørene for? Fordi jeg er jo ikke 500 elever deroppe. Nej, vi er omkring 100 elever deroppe lige nu, og så er det nogle af alle deres venner, og så er det, som du siger, rigtig mange gamle elever, som elsker at komme tilbage på Krogerup sådan en sommerdag og høre en masse god musik og se deres lærere osv. Og så er det også gæster udefra. Der var nogen sådan lidt ældre folk fra Humlebæk, som havde bevæget sig ind på området og havde en pragtfuld dag. Åh, hvor dejligt. Og alle de her elever, som har været med til at skabe den her festival, de kommer jo mildrende hver vinter i mørket, og så bliver de hos jer et halvt år frem til sommeren. Hvad er det for en transformation, der sker med sådan nogle elever og unge mennesker, når de kommer og er hos jer et halvt år? Det er jo meget individuelt, hvad slags transformation den enkelte går igennem. Men man kan i hvert fald sige, når man kigger på det udefra, at det, som man får ind af dejlige unge mennesker, kommer ud på den anden side som endnu dejligere unge mennesker og med en masse i bagagen, forhåbentlig. Det er i hvert fald, hvad jeg fornemmer og hvad jeg ser. Og en af de ting, som de kommer ud med, det er en faglighed, fordi vi lægger meget vægt på, at vores fag er høj kvalitet. De kommer ud med forhåbentlig venskaber, de kommer ud med større selvtillid, og de kommer ud med evnen til at tale. Det at rejse sig i en forsamling og ligesom sige, hvad man mener, det er for nogen rigtig svært, men det synes jeg, vi er med til at lære dem, at det ikke er farligt at sige noget, og at ens mening bliver hørt. Og det kunne jo give en selvtillid, men hvad er det ellers, for du siger, de kommer ud med selvtillid? Hvad er det? Hvorfor får de ellers selvtillid af at være på Krogerup på højskolen? Jamen, det gør man, fordi man er i spil med så mange mennesker hele tiden. Både med eleverne og lærerne, og de har været ude på lange rejser, som jo også er med til at give dem indtryk fra verden til at finde ud af, hvem de selv er. Og jeg tror bare, at samværet med så mange mennesker, hvor man også har ansvar for hinanden, man har også ansvar for, at der bliver vasket op, og at der bliver gjort rent, osv. Altså, man lever ikke bare et liv i en sofa med en øldås ved siden af. Man bliver ligesom nødt til at tage stilling til sit liv, og til andres liv. Og det kan mærkes, hvis man ikke deltager. Vel, det er vel vigtigt, at man deltager. Man bliver vel på en eller anden måde lidt uundværlig i den der gruppe, man så kommer ind i. Altså, det er det fællesskab, vi prøver at skabe, hvor man er uundværlig, hvis man ikke dukker op. Og det er jo rigtig vigtigt for et menneske at være uundværligt i alle sammenhænge. Og jeg tror, at det er med til at vise, at vi ser dig, vi ser, om du er der, vi tager affære, hvis du ikke er der, osv. Det tror jeg er med til at danne unge mennesker. Har der været nogen udvikling? Altså, du har jo været på skolen i næsten 30 år, er det ikke rigtigt? Har de ændret sig, de unge mennesker? Der er jo hele tiden de her livsstilseksperter og sociologer og sådan noget, der prøver at forklare, hvad er det for nogle årgange, vi har, og så var der den og den slags, og så var der generation X. Hvilken udvikling har du oplevet i de unge mennesker? Jeg vil sige, det, som karakteriserer unge mennesker lige nu, det er, at de har en masse drive. De er helt pragtfuld, synes jeg, i det store hele, men en af de ting, som har ændret sig igennem årene, synes jeg, at det er, at der er nogen, der er meget stresset, forvirret. Det er som om, man har rigtig mange valg, og alligevel har man ikke så mange valg, fordi at det kræver meget høje kvotienter at komme ind på nogle af de studier, man gerne vil. Men alligevel er der totalt mange valgmuligheder i de unges liv. Jeg synes, det har gjort dem lidt stresset. Og meget sådan fokuseret på, hvad får jeg, hvad kan jeg bruge det her til? meget mere end sådan, nå, nu tager vi bare et halvt år, hvor vi lige slapper den lidt. Altså, det er slet ikke holdningen. Holdningen er, hvad får jeg ud af det? Hvad kan jeg bruge det til? Hvor skal jeg videre hen i verden? Og hvis du skulle pege på en af de mest betagende gode sider af ungdommen nu, hvad er det så? Ej, men jeg har nærmest kun godt at sige. Jeg elsker dem. Jeg synes, at ungdommen har så meget saft og kraft. Og en af de ting, som jeg har været så fascineret over på det her hold, som vi har lige nu, det er, at de har taget demokratiet til overvejelse. Hvordan vi har demokrati på Krogerup. Både det helt overordnede, hvordan Krogerup bliver styret, men også i det daglige demokrati. Hvordan kan vi forbedre det? Hvordan kan vi gøre møderne bedre? Og vi lever ligesom os, der har været der længe, sådan med nogle traditioner. Sådan gør vi, og det er demokratisk og sådan. Men de har sat spørgsmålstegn ved det på en meget, meget skarp måde, hvor jeg tænker, wow, mand. De bliver til noget i verden, de her folk. Det gør de. Så et spørgsmålstegn, hvordan det er helt konkret? Hvad er det for nogle ting, de har sagt? Kan det nu passe? Skal vi gøre det på den måde? Jamen, de har for eksempel sagt, hvorfor har vi gangmøder, mens vi spiser frokost? Det giver alt for meget uro, og vi skal være meget mere inkluderende over for vores udenlandske elever. Vi skal snakke meget mere engelsk. Vi skal have en ordstyr. Vi skal sørge for, at vi har et stormøde en gang hver tredje uge, hvor vi kan snakke overordnede ting omkring Krogerup, som ikke kun handler om, hvem tager opvasken i dag og sådan. Så de har virkelig prøvet at give os en ledesnor, faktisk mere til det næste hold, for vi nåede ikke så meget på det her, som vi vil tage meget alvorligt, og som vi selvfølgelig vil føre ud i livet. Og de kommer jo, som jeg startede med at sige, der i den mørke tid, og så topper det hele lige omkring den tid, hvor der også er mest lys. Er det sådan en udvikling, man kan mærke? Ja, fordi dels så bliver de jo tryggere og tryggere ved hinanden, og dels så foregår tingene mere og mere udendørs. Vi har sådan et valgfag, som hedder friluftsliv, og på det her hold ud af de 100, der var der 50, der valgte friluftsliv, fordi at mange af vores fag handler om politik og filosofi og er sådan lidt indendørs, hvor man nørder lidt. Og så kunne det nok være, at de lige skulle udenfor. Så det elsker de. Har I så kapacitet til det, når en halv årgang lige pludselig skal være på det samme altså, hold? Jeg vil sige det sådan, det fik jeg købt mig til. Både af ekstra kajakker og klatreudstyr og nogle af alle de ting, som skal til til et friluftsliv hold. Og nu her på næste fredag skal de ud og sove i skoven og sådan. Det er bare så hyggeligt. Så der er dømt en sund sjæl i et sundt læme. Det er det. En anden måde, man kunne få et sundt læme på, det var ved fodbold. Og vi har jo faktisk chancen igen til sommer for at vinde guld ved fodbold-EM i Ukraine og Polen. Og hvis det ikke lykkes, så kan vi jo i hvert fald altid svælge i sejren fra 1992. Niels Christian Frederiksen, kommentator på 9'eren og forfatter til bogen Europas Bedste, historien om EM-fodbold, som netop er udkommet, fortæller her til Thor Keller, hvad det var, der skete dengang i 1992. Danmark kommer til EM i 92 på en meget tragisk baggrund i og med, at der er borgerkrig i Jugoslavien. Der kommer de her enorme blodsudgydelser i Bosnien. Altså de værste krigshandlinger siden 2. verdenskrig. Og det betyder jo, at først og fremmest så vil de bosniske spillere ikke stille op for Jugoslavien til EM. Træneren trækker sig også i Vita Osim, som er født i Sarajevo. Han vil heller ikke være træner for dem. Danmark er jo endt som nummer to i kvalifikationsgruppen efter Jugoslavien. Og så kommer der signaler fra via FN og UEFA om, at Danmark skal holde sig klar i tilfælde af, at beslutningen kommer om, at man ikke vil dyrke kulturelt samkvem med ja, det, der kaldes Jugoslavien. Og det ender så med, at Danmark bliver inviteret med. Og så kommer vi med, og spillerne kommer lige fra badeferie, og jeg kunne forstå, at mange af dem var, nogle af dem var på ferie sammen, også ved det, jeg husker, og sådan noget. Og så bliver de ringet op og skal afsted lige pludselig. Og så kommer vi til Sverige, der er jo heldigvis ikke så langt. Hvad er det så, der sker i den indledende gruppe? Det, der sker i den indledende gruppe, er jo, at Danmark på et eller andet niveau finder sammen som gruppe. Der havde jo igennem kvalifikationen været problemer omkring Laudrup-brødrene, der havde meldt sig ud i starten, efter vi havde tabt til Jugoslavien i efteråret 90, også Jan Mølby var væk. Men Brian Laudrup kommer tilbage, og man får lavet en rigtig god gruppe, og det lykkedes jo også, altså gruppe af spillere, det lykkedes jo også at klemme sig videre. Man må sige, det var ikke prangen. Vi starter med at spille 0-0 med England, og taber så med 0-1 til Sverige. Og så vinder vi så den afgørende kamp til sidste år, Frankrig, som faktisk er favorit til at vinde EM med 2-1, og kommer så sensationelt i semifinalen, og så kørte det jo derfra, må vi sige. Ja, så møder vi Holland, og det ender i straffespark, hvor vi så går videre. Kan du lige prøve at fortælle sådan helt kort om den kamp? Jamen, fantastisk kamp. Danmark faktisk spiller. Holland var rigtig godt spillende. De havde i deres foregående kamp slået Tyskland. De havde faktisk spillet Tyskland helt ud af banen, og typisk for den hollandske indstilling til tingene, så kom de ind med armen over hovedet og var helt stensikre på, at vi kører bare danskerne midt over og kommer sikkert i finalen. Men sådan gik det jo ikke. Danskerne var faktisk bedst i den semifinal. Det kan vi godt sige, selvom vi er danskere. Vi var bedst. Henrik Larsen scorer to gange for Holland, der scorer Frank Rijkaard og Dennis Bergkamp. Det ene mål er faktisk et drop af Peter Schmeichel, som så siden redders i straffesparkskonkurrencen, hvor han jo redder fra Marco van Basten. Og så er det Kim Christoff, der scorer svarsmålet for Danmark, så vi kommer i finalen. Så skal vi så spille finalen mod tyskerne. Der er vi vel også, altså, hvordan står tyskerne og Danmark inden den kamp? Hvad regner man med? Tyskerne er kæmpe favorit. Tyskerne er verdensmestre. Og igen, ligesom med hollænderne, så var de meget lettet over, at vi har trukket Danmark. De frygtede meget, at de skulle møde Holland igen, som de havde fået pryl af i deres gruppespil. Og tyskerne havde faktisk spillet en god semifinal mod Sverige, så de var da, om ikke store favorit, så var de i hvert fald favoritter. Og det var da også tyskerne, der havde flest chancer i finalen. Det kom vi ikke udenom. Danmark havde nok ikke vundet den finale, hvis ikke det havde været for Peter Schmeichel. Men alligevel, så kan man sådan på baggrund af det forløb, der er i finalen, ikke sige, at det er ufortjent, at vi vinder, fordi til sidst, der synes jeg faktisk, vi spiller en taktisk god kamp og laver også to mål, altså John Faxe Jensen og Kim Vilfort, der slår dem ind. Så 2-0 sejren til Danmark, synes jeg egentlig er fortjent, selvom tyskerne havde flere chancer. Hvor usædvanligt er den sejr, også på det tidspunkt i forhold til, hvem der har vundet EM indtil da? Det var en kæmpe overraskelse, og velsagtens også den største overraskelse i EM's historie indtil da, men helt usædvanligt var det jo ikke, fordi i 1976 vandt Tjekkoslovakiet også meget overraskende EM, da de slog Vesttyskland i straffesparkskonkurrence. Det var ikke helt unormalt, men det var meget overraskende. Og sådan sagde altså Niels Christian Frederiksen, kommentator på Nieren og forfatter til bogen Europas bedste historie om EM-fodbold. Og det gjorde han til Tore Kjeller. I slutningen af april offentliggjorde Roskilde Festivalen deres plakat for i år, og i den forbindelse talte min kollega Claus Kansel og Maria Dohn med Nikolaj Torp, der er chefredaktør på musikmagasinet Sound Venue. De spurgte ham, hvad det var for nogle navne, der allerede var offentliggjort på daværende tidspunkt. Man skal være tryg ved at være i vandet, og man skal have overskud nok til at svømme hårdt. Det spurgte de ham ikke helt om der, i hvert fald. Jeg tror, jeg har været byttet rundt på noget, for det var da den helt forkerte lyd. Det var den, der handler om at bade ved sommerens strande, men min søde tekniker, han er lige ved at se, om man ikke kan finde den rigtige. Og det handler om, det er altså de her Roskilde-navne, som var offentliggjort i april, og det er Nikolaj Torp, der er chefredaktør på musikmagasinet Sound Venue, der her fortæller om de navne, der allerede er offentliggjort. Radio 24/7. Og det var det så heller ikke helt, men nu tror jeg, den ligger der. Det kan selv jeg se, og her kommer den. Jamen ja, de mødte stor kritik sidste år for ikke at have nok tunge navne på programmet og have svært ved at fylde orange scene ud. Jeg synes dog ikke, det var en helt berettiget kritik, men den var der imod væk. Og de har fyret tre rigtig tunge navne af. Bjørk, som du selv siger, og Bruce Springsteen og Cure. Dem findes der faktisk ikke ret mange af på musikscenen i dag, navne af den kaliber. Så det har tydeligvis været en prioritet for dem at markere, at vi er altså også de store navnes festival. Så de har lyttet lidt til den kritik, der var sidste år? Jamen alle de her spekulationer omkring programlægningen skal altid tages med et forbehold, fordi det er jo sådan i realitet, at de laver måske en bruttoliste over navn, de gerne vil booke, og så er det i realiteten nok kun 20% af dem, de får i hus. Så vi kan sidde og kloge os nok så meget, men de kan have forsøgt at gå i alle mulige retninger, hvis slet ikke er klar over, som ikke er ind på plakaten. Men kan Roskilde Festivalen ikke være helt ligeglad nærmest med, hvem de sikrer sig af navne? Altså der er selvfølgelig nogle gamle rockskribenter på dagbladene rundt omkring, som så kan sidde og sige, at det var ikke så fedt som dengang i 70'erne eller noget af den stil. Ikke? Altså er realiteten ikke, at langt de fleste af dem, der kommer på Roskilde, de kommer fra warm-up ugen efterhånden, og det musikalske i virkeligheden betyder mindre? Jeg tror, du har ret i, at, at mange kommer på grund af de andre aktiviteter, kunsten, musikken, alle de aktiviteter, der er, og stemningen, ja. ikke mindst. Men de kommer også fra diversiteten i programmet og kvaliteten i programmet. Det kan godt være, at de ikke kender så mange navne, der ikke er så mange tunge navne, men når de går ind i et telt, forvilder sig ind i et telt, så får de en god oplevelse, fordi det er en prioritet for Roskilde at booke navne, der kan levere varen live. Så det er på ingen måde ligegyldigt, hvad de booker. På ingen måde. Så det er altså vigtigt at se, hvad der kommer af navne i dag. Har Roskilde Festivalen et større pres på sig nu, end de har haft de andre år? Altså jeg tænker på, at der er konkurrenter, Northside i Aarhus og nogle andre festivaler, som oplever stor vækst lige for øjeblikket. Jamen, de er helt klart i en skærpet konkurrencesituation, også for udlandet med en lang stribe festivaler, men dyr dansk krone er det svært for udenlandske gæster at tage til landet og få råd til Roskilde. Men specielt også Northside i Aarhus, som har booket rigtig store, tunge, stabile rocknavne og har haft stor succes med det, har solgt mange billetter, og nu i år også faktisk skal begynde at gnæve sig en lille smule ind i Roskildes profil og har taget nogle chancer. Navne, som man vil forvente at se på Roskilde-plakaten, er endt i Aarhus. Og det må gøre mig en lille smule nervøs, ingen tvivl om det. Ja, selve ideen om Roskilde Festivalen, den er jo efterhånden rigtig gammel, over 40 år gammel. Kan man forestille sig, at den ligesom overlever sig selv? At vi kommer et sted hen, hvor man kan sige, nu er det historie, nu er det slut? Det håber jeg ikke, og det tror jeg ikke, fordi Roskilde kan og vil meget mere end bare være en musikfestival. Bare at smide en scene op og en ølbåde og et sponsorbanner. Altså, de vil gerne være en kulturbærer, og de er jo en indikator på, hvad der foregår på musikscenen. Den spraglighed, der er derude. Og det er ikke bare de 20 navne, vi hører i lokalradioerne på ugebasis, der findes. Når man ser på plakaten, så viser den virkelig de muligheder, der er, og skal man sige, den bredde, der er i musikkens verden. Det vil være forfærdeligt ærgerligt, hvis vi skulle savne den. Hvordan kan Roskilde Festival så positionere sig nu, hvor at konkurrencen er skærpet, for eksempel fra Northside i Aarhus og nogle andre festivaler, og de udenlandske festivaler, som du er inde på? Jamen, det tror jeg helt klart, det er en balanceakt mellem stadigvæk at booke nogle af de der helt tunge navne, som gør, de sælger nogle billetter. De skal stadigvæk sælge de der 70.000 billetter hvert år. Det er mange billetter, og de har en skrøbelig økonomi. De har ikke en stor pengekiste, som sikrer dem år frem. Men samtidig skal de dyrke hele det territorium, som de gør nu, med at skabe den totale oplevelse, som vi taler om. Og de lægger ekstremt mange ressourcer i at skabe en oplevelse uden for musikscenerne, hvis lige man overhovedet ikke finder på nogle andre festivaler. Ja, men vi oplevede det jo i forbindelse med den her diskussion om Love Camp sidste år, og det her med, at nu havde de sikret sig yderligere områder osv. Det er det, der, som de har fokus på. Det er alle de ting udenom, men stadigvæk også på musikken. Jeg tror, det er en 50-50-ting, ja. Nå, men det bliver spændende. Nu talte vi jo lidt om, hvad det var, som du håbede på, at der kunne komme. Har du andre navne, som du håber at se på plakaten her senere i dag? Jamen, jeg er jo en musiknørd, så jeg har jo 100 navne, ikke? I alle mulige afkrog. Men jeg kunne godt tænke mig at se, at når nu Roskilde i år har etableret en ny elektronisk scene for at imødekomme noget af den kritik, som Love Camp var udtrykt for sidste år, at de bookede nogle af de allerskarpeste nye elektroniske navne. Uden at ville sætte navn på dem, ville det bare være rart at se, at de var fremme i bussen der. Og så vil jeg også gerne se nogle eksponenter for den nye R&B-scene, som den sidste års tid har været meget markant, end Frank Ocean eller The Weeknd. Og så et af de allermest hypede livebands inden for det sidste halve år, som virkelig har fået medvind, Alabama Shakes. Og nu var du inde på, at du faktisk ikke var enig i så meget af kritikken sidste år, der var der. Er det så dit indtryk, at Roskilde Festival stadigvæk har de rette folk til at booke de her navne? Altså jeg tænker på, ligesom anmelderne ude på dagbladene bliver ældre og mere og mere sure. Ej, det er groft sagt om vores kollegaer, ikke? Men altså nogle gange kan man godt lidt få den fornemmelse, at de kommer op i årene derude. Kan de her Roskildes musikbookere opleve det samme? Jamen, det kan de helt sikkert, det kan alle, og derfor er det også vigtigt, at de omgiver sig med folk og rådgivere, som hele tiden sørger for at tippe dem om, hvad der foregår derude, og det vil jeg sige, det gør de også. Så de er oppe på beatet? Det er de i den grad. Ja, og som man måske kunne høre, så blev det her interview lavet et stykke tid inden, at plakaten var offentliggjort for Roskilde, så hvis man vil vide mere om, hvad for nogle navnet det så endte med, så kan man bare kigge på Roskildes hjemmeside, der skulle det hele være tilgængeligt nu. Og det var Nikolaj Torp, der er chefredaktør på musikmagasinet Sound Venue, der fortalte her. Radio 24/7. Den står på store tanker om store emner i aften og i morgenaften her på 24/7, når Barbara Læsø Steffensen byder dig indenfor i salonen. Nu skal jeg prøve at samle nogle af vores tids store tænkere og kunstnere til en fælles undren om emner, der burde være oppe i tiden. I aften møder du blandt andre tidligere udviklingsminister Anita Bay Bondegård, når det i en hel time handler om fejl. Hvis du ser på den politiske journalistik, der drives for øjeblikket, så er det klart, så er den fuldstændig fokuseret på fejl. og på, om man er dygtig, og om man klarer det, eller man ikke klarer det. Og i morgenaften åbner salonen op for en times fokus og dyb snak om det faktum, at vi bruger vores hænder mindre og mindre. Hvad må egentlig det få for en betydning for ånden, at vi holdt op med at bruge hånden? Det er faktisk spørgsmålet. Mød blandt andre hjerneforsker Peter Lund Madsen. Der er en gruppe, som jeg synes, man virkelig skal tænke alvorligt på, og det er dem, der ikke umiddelbart har lyst til at arbejde med andet end deres hænder, end deres krop, eller som ikke har talentet til det, hvad det er. Salonen på Radio 24/7. Det er store tanker om store emner. I aften og i morgenaften kl. 21 her på Radio 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio. Hvor klokken er blevet 8:40, og du lytter til Højtidernes Morgen. Meget højdragende, man kunne også bare kalde det sommerudsendelsen med Katrine Romme her på anden pinsedag, hvis det skulle være gået hen over hovedet på nogen, eller hvis der er nogen, der først har stået på lidt senere på morgenen, så er temaet for de her 3 timer fra 7 til 10 i dag sommer. Og jeg har bedt lytterne om at komme med deres bud på, hvad det bedste ved sommeren er, og jeg har fået en sms fra Brian Holm, som er økologisk landmand i Brørup, og han skriver, sommer er vandkamp i haven mellem børn og voksne med store baljer og drikkedunke. Det er også mudderbad ved vores økologiske frilandsøer med små grise. Grisene nyder det svalende bad i mudderet, og sommetider kan man kun se hovedet stikke oven ud af badet. Personligt foretrækker jeg dog badet i haven. Og så lød det altså fra Brian Holm, der er økologisk landmand i Brørup. Og sand og solcreme og saltaflejringer på smårød hud er jo svært at komme udenom i den danske sommer. Og på hele Nordsjælland kan man faktisk tage til stranden uden fare for så meget andet end den før omtalte solskoldning. Den nordsjællandske kystlivreddertjeneste har nemlig bemandet livreddertårne hele vejen fra Hundested til København. Esben Kjær havde forud for livreddernes optagelsesprøve i bededagsferien besøg af John Mogensen, der er chef for livredningstjenesten. Man skal være tryg ved at være i vandet, og man skal have overskud nok til at svømme hårdt, høj puls og kunne dykke bagefter. Det gavner ikke, at vi får folk ind, der er ved at drukne, når de har fået folk i land. Det har tidligere været tilfældet, at der er nogen, der er kommet ind, så kunne de sgu ikke give kunstig åndedræt, fordi de var så... De havde ikke noget åndedræt tilbage. Nej, og så dem har vi prøvet at få sorteret fra så tidligt som muligt. Så det er simpelthen det, man skal kunne svømme og være i god fysisk form? Ja, altså det er jo en rimelig omstændelig prøve, men det korte og lange er, at det tager cirka 4 timer, hvor vi lægger rimelig godt pres på de her livredder fysisk, og viser, at de ikke er bange for vandet. Det er den første del, og så torterer vi dem, hvor vi gerne vil have dem hen og side, og hvad de skal lave. Jeg har 108 af dem, og jeg skal kun bruge omkring 70. Ja, der er, jeg forstår, der er 108 ansøgere, og der er jo altså nogle stykker, der så skal sorteres fra. Jeg ved godt, jeg burde ikke spørge om det, men nu gør det alligevel. Spiller det ind, at man også ser lidt godt ud? Altså, det er jo det der med at sidde i stolen der og være solbrændt hele sommeren. Det er jo sådan en meget god, hvad skal man sige, reklame for de våde varer. Ja, men de fleste, der gør det, de finder rimelig hurtigt en kæreste. Og hun har for noget af, hvilken type det er, der sidder op på stranden, så han ikke får lov til at sidde igen til næste år. Så vi tager af alle udseender, både dem, der ser godt ud. Det er ikke kriterier. De tyk, de flyder lidt bedre i høj vejr, når der er meget vind. Ikke? Men hvis man bare sådan umiddelbart mener, man er en god, altså en habil svømmer, så er der chancer for, at man kan bestå prøven? Altså, det vi har gjort i år, det er ligesom de andre år, at vi har ansøgninger allerede i februar måned. Og så torterer vi dem fra, vi synes, der er bedst. Så man har god tid til at gå i gang med at træne. Man kan faktisk gå i gang her allerede med at søge 1. september, hvis man mener, man kan træne sig i form. Og det, så tager vi de mennesker. Og vi har haft nogen, hvor jeg har sagt, det troede jeg ikke kunne ske. Og så har de alligevel sidst i 40'erne trænet sig op og kommet ind og klaret prøven. Og det er respekt for det, uden svømmebaggrund, andet end sådan motionssvømning. Så kravene er ikke overmenneskelige, trods alt, kan jeg høre. Men sig mig engang, hvad er det egentlig for nogle opgaver, som de her livreddere løser? Fordi så mange er der jo heller ikke, der drukner ved det, eller er kommet i vanskeligheder. Hvis man sidder på en strand, altså, så sidder de jo mest der og lader solen nyde godt af dem. Jamen, altså, der er mange opgaver i det. Det ene, det er selvfølgelig at finde de her børn, som forældrene, de lige er kommet til at overse et øjeblik, og så er de blevet væk, og det går rigtig hurtigt på en strand. Så er det sådan helt almindelige plaster og brandmænd, men vi har mellem, uanset om god eller dårlig sommer, så har vi cirka 30 redningsaktioner på en sommer på det stykke, vi passer, som er fra Esbjerg til Hundested. Og det er sådan egentlige redningsaktioner? Det er ikke hæfteplastafdelingen? Man kan sige, når folk går ud og siger, jamen, hvis vi ikke havde været der, så var der 30 personer, der var druknet. Så farligt er det jo ikke at bade i Danmark. Men der var i hvert fald 30 personer, der var potentielt fare for at drukne. Og nogle år har det været sådan 77 som det højeste, men det ligger rimelig konstant deromkring, fordi når det er dårlig sommer, så bader folk alene, fordi så gider mor og far ikke at gå med børnene på stranden, eller de ældre mennesker kan ikke lige få familien med, at de er vant til at tage deres daglige bad. Nu gør de det alene, og så er der ikke nogen, der holder øje med dem. Så jo bedre vejret er, jo sikrere er det faktisk statistisk set at gå på stranden? Ja, hvis man kigger på 1000 baden, ikke? Men det vil sige, altså 30 redningsaktioner på et år lyder jo ikke meget, hvis man dividerer det ud på nogenlunde lige så mange redningsstationer langs kysterne. Men det betyder vel ikke, så kan jeg forstå, at man sidder og lopper den resten af tiden. Der er rigtig mange små ting, der så skal ordnes. Der er jo rigtig mange små ting i det også. Og det kan være folk, der falder ned fra et træ omme bagved og lander på nakken. Det kan være folk, der har fået en blodpop på stranden, eller hedeslag, og en million andre ting kan der være i det. Og som altså 30 redningsaktioner, hvis der bare var en af dem, der var død. De siger, at menneskeliv i Danmark koster 14 millioner. Meget af det handler vel også om at bare sidde og holde blikket skarpt. Altså man kan vel godt blive sådan lidt dizzy i sommerheden, men det handler vel om netop på de meget velbesøgte strande, hvor der er ekstremt mange mennesker hele tiden at holde øje. Er der nu nogen, der lige er kommet lidt for langt ud? Vi skal være gode til at læse, hvem der er potentielle emner for det her. Men der er også en stor del af det, der er forebyggende. De fleste ser livredning som sådan noget cowboy-livredning, hvor der sidder en eller anden David Hasselhoff i små røde badebukser eller Pamela Anderson med en ordentlig balkon, der bare ryger ud over stranden og redder folk. Men den bedste livredder er faktisk en livredder, der aldrig bliver våd. Og hvem er de potentielle emner, du omtaler? Jamen altså, det er jo mange også, nu hørte jeg et udtryk, der hedder bøger, hvor børnevoksne, som tror, vi kan klare hele verden, folk fra midt i 40'erne, mænd som regel, til langt op i 60'erne, fordi vi er i god fysisk form i forhold til vores bedste forældre. Så vi laver nogle ting, altså så lige pludselig skal vi til at svømme maraton langs kysten eller noget andet, eller triatler. Og du kan ikke sætte dig ned og blive skidt tilpas, når du svømmer ud langs kysten. Altså hvis du bliver skidt tilpas derude, så synker du. Det er ikke ligesom, hvis du har løbet ude i stor dyrehave, og så sætter man sig ned. Og så er det, for vores vedkommende har vi oplevet flere og flere børn, hvor der er større tillid til, at børnene ikke gør noget, de har fået besked på, at de ikke skal gøre. For eksempel, hvis det er regnvejr, og vi ikke gider at tage med dem til stranden som forældre, så er det jo ikke det, at de bliver hjemme. Nu bader de bare i underbukser, uden mor og far ser det. Og sådan nogle drenge på 13 år, jeg lige vil sige, de kommer ikke i land uden underbukserne. Og de er så svære at svømme med, hvis de bliver taget af strømmen derude. Så dem har vi altså flere af, fordi vi har rigtig meget tillid til de her børn, ikke? 13 år. De er jo sådan nærmest fornuftige og voksne på mange punkter, og på andre punkter er de bare børn, ikke? Så drengerøv, unge som gamle, jo, det er dem, ja, vi skal holde op med. Jeg vil sige, der er nok mange drengerøv, så har vi møder, der går ned med børnene og lader dem bade. De sidder trofast og kigger, men de sidder iført regnfrak og ulden svætter og lange underbukser, fordi de sidder og fryser på kanten. Men når de så bliver, hvis de bliver taget strøm, så skal de jo have alt det her tøj af. Okay. Og så får man lige en mor med i aktion, og så tæller det jo hurtigt, så er det jo tre. Ja. Så det løber op, men jeg kan forstå, at I ligefrem synes, at folk er blevet dårligere svømmer, er det rigtigt? Altså, jeg vil sige, vi overmuskerer nok mere vores egne evner. I gamle dage, der gik man i svømmehallen, og så legede man med børn, og man hyggede sig, og man kendte sine evner. Det er nok blevet mere til, at vi tilmelder børnene i svømmeklubben en halv time om ugen, og så har vi købt os aflad på den bekostning, og så søndag formiddag, der laver vi noget andet. Og jeg synes, vi kan mærke den del af det. Der er også nogle kommuner, der har valgt skolesvømningen fra. Det vil vi nok også komme til at se lidt mere af på sigt. Og det sagde altså John Mogensen, der er chef for livredningstjenesten på Nordsjælland. Og ved man bade med livrem og seler, kan man altså gøre det en uge før skolernes sommerferie, indtil en uge efter skolernes sommerferie slutter. Og det er 10-18 alle dage. Men sommeren er jo ikke bare lange dage i banen. Sol ved stranden, når tusmørket falder på, mere kan det vel knap nok blive til, så går jagten på den eneste ene, og festen også ind, i hvert fald for nogen. Det har Tom Waits begået en sang om, The Heart of Saturday Night, med mere melankolsk stemning af rødvin og røgfyldte lokaler end høj sol og sommer. Men sådan er sommeren jo også nogle dage, lange dage med regnvejr, der glider over i natten, helt uden man opdager det. Gas and a wheel, yeah. the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. You got paid on Friday. Your pockets are jingling and you see the lights. You get all tingling cause you're cruising with a six. You're looking for the heart of Saturday night. And you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week, you know that this will be the Saturday. You're reaching your peak, stopping on the red. You're going on the green, cause tonight will be like nothing you've ever seen, and you're barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing, it's your second cousin? Is it the barmaid smiling in the corner of her eye, magic or the melancholy color tearing your eye? Exit kind of quiver down in the core, cause you're dreaming of them Saturdays that came before, and now you're stumbling. You're stumbling onto the heart of Saturday night. You gassed her up and you're behind her. Sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing at your second cousin, and the barmaid is smiling in the corner of her eye? Magic or the melancholy tearing your eye makes it kind of special down in the core, and you're dreaming of them Saturdays that came before. It's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night, and you're stumbling, stumbling onto the heart Saturday night. Og med det lidt mere melankolske musik glider vi over til en også ret barsk historie, fordi Rikke, jeg har bedt dig om at læse aviser i dag, mens du har siddet herinde og finde, hvilken historie du synes, vi skal snakke om, og hvad er det for en? Ja, men jeg synes slet ikke, man kan komme udenom det internationale miljø, og man kan slet ikke komme udenom Syrien. Jeg synes, det er helt forfærdeligt, hvad der foregår, og at mennesker og civile og børn bliver dræbt, det er for mig så uforståeligt, at det overhovedet findes i verden. Og vi har jo også fokus på det her i vores nyhedsudsendelser, men hvis du lige skal ridse op, hvad er det så, der ligesom fanger dig ved dagens historie? Jamen, jeg forstår ikke ondskab. Jeg forstår ikke krig. Jeg forstår ikke, at mennesker skal dræbes overhovedet. Jeg sidder som formand i Mandela Center Danmark, som arbejder for fred og forsoning i verden. Og man kan sige, at den opgave er ikke så lille endda. En af grundene til at gøre det er selvfølgelig min interesse for Afrika, men også tror jeg, jeg blev meget inspireret af en astronaut, jeg snakkede med i USA, som havde været ude i rummet. Og jeg spurgte ham, når du sådan ligger deroppe og kigger på kloden, hvad tænker du så? Så siger han, vi skal være meget bedre til at være gode ved hinanden. Det er helt uforståeligt at sidde deroppe og kigge på en jord, hvor folk slår hinanden ihjel. Så når jeg ser sådan en historie, og det gør man jo desværre rigtig tit, så tænker jeg, at der er noget galt i den her verden. Og jeg har lyst til at læse et citat op fra Mandelas selvbiografi, som hedder Vejen til frihed, som alle i øvrigt bør læse. Men her er der, synes jeg, et rigtig flot citat, som siger noget af det, som jeg også mener. Han siger, ingen bliver født til at have et andet menneske på grund af hans hudfarve, hans baggrund eller hans religion. Folk må lære at hade, og hvis de kan lære at hade, kan de også lære at elske, for kærligheden kommer mere naturligt til mennesket end dens modsætning. Selv i de mørkeste tider i fængslet, da mine kammerater og jeg blev trængt til det yderste, kunne jeg se et glimt af menneskelighed i en af fængselsbetjentene. Måske kun et sekund, men det var nok til at give mig sikkerhed og holde mig gående. Menneskers godhed er en flamme, der kan skjules, men aldrig slukkes. Og jeg vil sige, at det tror jeg på som grundelement i mennesker. Jeg tror, at alle mennesker bliver født gode. Og jeg tror, at de bliver opfostret til at lære at hade. Jeg tror ikke, det er noget, der er naturligt. Og med hele Sydafrikas historie i mente, hvor man kan sige, at Mandela kom ud af fængslet efter 27,5 år. Og det, han siger, det er, lad os finde ud af det, venner. I stedet for at nære et had til dem, der har undertrykt ham og fængslet ham. Det er rigtig stort, og jeg synes, vi skal prøve at se, om der ikke findes flere Mandelaer i verden. Og at Kofi Annan, han går ind nu i Syrien og prøver at lave fredsaftale, at man prøver at sende FN-observatører derned, synes jeg er den helt rigtige vej at gå. Jeg tror bare ikke, de gør det nok. Jeg har hørt, der er rigtig få FN-observatører dernede, som går og kigger lidt på tingene, men der skal jo en helt anden massiv fredsindsats til for at prøve at få folk til et forhandlingsbord, for at prøve at løse konflikten, uden at der falder flere bomber, uden at der er flere børn og voksne, der dør i det her meningsløse scenarie. Men lige nu er der jo børn og voksne, der dør. Kan du ikke få lyst til, at de simpelthen sender kamptropperne ind og prøver at afbryde det her? Jeg vil aldrig få lyst til nogensinde, at der sendes nogen som helst form for kamptropper ind nogen steder. Jeg mener, der skal satses helt massivt på fredsarbejde, på forsoningsarbejde, på dialog. Den eneste vej, man kommer frem, er dialog. Vi har på Krogerup Højskole lige nu elever fra Egypten, fra Jordan, fra Iran. Og man kan sige, at nogle af dem har stået midt i den nye arabiske revolution. Og det er de skønneste unge mennesker, der bare gerne vil have et land, hvor der er demokrati og hvor der er fred. Og jeg er helt sikker på, at det ønsker befolkningen alle vegne. Jeg er fuldstændig hamrende imod bomber, imod krig, imod soldater, der bliver såret, imod soldater, der dør. Jeg synes ikke, at det er vores jord værdig. Og I har, eller du er så med i Mandela-centeret i Danmark. Hvordan er det, I arbejder for fred? Hvad er det, I gør? Jamen, dels så prøver vi at udbrede det gode budskab om, at i Sydafrika lykkedes det faktisk det land at gå fra så nær en borgerkrig til, at der var nogle mennesker, der gik i front og sagde, hey, stop, vi må snakke om det her. Og det prøver vi at udbrede til danske skolebørn. Vi vil rigtig gerne i kontakt med mange unge mennesker, for vi tror på, at hvis man lærer de unge danskere også, at krig ikke er vejen, at der findes en anden vej end krig, så er vi rigtig langt. Og det gør vi ved, blandt andet, jeg sidder som formand, at der er rigtig mange, der skriver til os, og jeg svarer og prøver at komme med gode input til, hvad er det for en historie, der er god at fortælle og brede ud. Men hvordan lærer man skolebørn det her? Altså små skolebørn, de forstår vel umiddelbart forskellen på godt og ondt og sort og hvidt, men det er jo tit nogle meget betændte og komplicerede situationer, I skal oplyse om. Altså krigen i Kosovo var jo ekstremt svær at forstå. Hvor var front? Altså hvem var de gode og hvem var de onde? Sådan ja. Er det jo ikke. Nej, men der er jo ikke gode og onde. Der er ikke nogen onde. I mit univers er der ikke nogen onde. Der er folk, der lever under andre omstændigheder, andre religioner, andre moralske normer. Men jeg er helt sikker på, at der er gode mennesker overalt. Og det er ondskaben, vi skal bekæmpe, uanset hvad. Og det skal vi ved oplysning, uddannelse, dialog, dialog, dialog. Ikke bomber, ikke krig, ikke sårede, ikke døde. Og situationen i Syrien kan I høre mere om lige her om 10 sekunder, fordi klokken sniger sig op, op omkring klokken 9, og Jakob Jessen Wilken står lige ved siden af mig og klar til at give jer nyhederne. De kommer her.